were like tigers in a cage. What a town without pity can do. The young have problems, many problems. They need an understanding heart. Why don't they help us? Try to help us before this plain granite planet blows apart. Afraid this kind of joy can last. How can we keep love alive? How can anything thrive when these little minds tear you in two? What a town without pity can do. Can anything survive when these little minds tear you in two? Oh. How can we keep love alive? How can anything survive when these little minds tear you in two? What a town without pity can do. It isn't very pretty. What a town without pity. Ez itt a Hitremény Zsirodat, az Estefem 98.6-on. Sziasztok, a telefonszámunk 240-33-85. Az SMS elérhetőségünk 0639-986-986, és az e-mail címünk változatlan, az estefem@estefem.hu. A stúdió vendégünk Osvárt Andi. Andi, hogy érzed magad itt a stúdióban? Fordulok hozzá egy... Imádok fiúk között lenni. És most csak fiúk között vagy. És tudod az összes fiú nevét? Ki ez a szürke fiú itt jobbra a hátam mögött? Olivér! Azt onnan... Igen, a neked szarik az egérből lehet meg, ugye... bocsoli. Na, itt Alpári László névvel ezt mondjuk, szerintem az ember bármit megreszkírozhat. Köszön segítette. Ő a chatman. Igen. Ugye? Én? Alpári. Ihaj. Ő? Ő basszos gitározott az imént. Azt tudom. Igen. Tehát mellettem. Bab. És aki kever? Rob. És aki basszus gitározik, az most kicsoda? Tamás. A Tomi, képzeljétek el, gyerekek, hogyha Tomi basszus gitározik. Hát ez igazi. Hallgassunk bele. Hallgassunk bele egy picikét. Tomikám. Egy kis szólisztikus rész után folytassuk tovább. Bravo, Tomi! Egy zenei vicc ekkora és méltó hatást vált ki a kettes stúdió élő közönségeből. Andi, és szerinted milyen típusú férfi való neked? Ha már így a jövődről kérdeztünk meg, a családgyerekek, stb. Férjet is szeretnék. Szerintem egy olyan férfi, akinek... Férfi. Akire fel tudok muzikális. Nézni. Muzikális. Akire fel tudok nézni. Ne haragudj, Tamás. Nem a magasságról beszéltem most. Ő szellemi értelemben. Igen, tehát aki már letett valamit az asztalra. Ahhoz képest lehet is tudni. Én nagyon sok mindent letettem az asztalra. Ezt figyeld. Mit tett? Igen, egyébként... Ugye? Őt úgy gondolom. Ezt írom, jegyzem. Igen, van egy, igaz, hogy van egy ilyen kis Tamás táblázatod? Nem igaz, én ezt így magamban. A szívében van fölírva, mondom, szó, amit mondok. Igen. Ha visszakérdezném tőle, akkor ezt is tudná, nem? És mondaná. Ugye a szívében van fölírva minden szó, amit mondok. Vissza tudná keresni. Furcsa a kapcsolat ez a tiétek. Furcsa bizony. Annyira jó, annyira régóta ismerik egymást. Mikor fíröltet ki? 96. Mikor fíröltet ki, hogy bejössz a Tominak? 97. Hoppá. Mi volt ez, Tomi, az ominózus, amikor szerinted kifírölte, hogy bejön? Egyszer hazavittem Marutival a világ végére. Hol volt az? Kétszer. Kétszer is, igen. De a, nem is a tudom, déli pályaudvarra vittél. Nem, egyszer kivittelek valamint teljesen... Nagy Tétényben. Nagy Tétényben. De te Tamásiba való vagy, ez hol van? Igen, ez Tolna megye, de akkor abban az évben apukáméknál laktam, akik Nagy Tétényben laknak, elvált szülők gyereke kellett. Vagyok. Jaj, igen, pontosan. Csonka család, hát. De én arra emlékszem, amikor kétszer kivittél a déli pályaudvarra, mert akkor Pécsre jártam gimnáziumba, és arra mentem a vonathoz. Mert akkor még gimis volt, de a Tomi már akkor is elvégezte a gimit ám. Azt az utat, hogy ő is gimis. Estin. Csapan a jogsia. Tényleg? Volt jogsim egyébként. Igen. És a anyukám adta kölcsön azt a Marutit, ezt ma már elmesélhetem. Igen? Igen. És nagyon szégyelted magad, úgy emlékszem rád. Zavarban volt. Szerinted a Maruti miatt szégyenkezett? Lehet. Nem, zavarban voltam. Azt hitte, hogy én is egy olyan nő vagyok. Milyen? Akinek akiket számít. Haza szokott vinni Marutival. Nem akinek számít az Maruti. Igen. De nem. De akkor egy Maruti az menő volt? Nem. Ja, 97, bocs, igen. Értem, és akkor Marutiban ott azért volt valami simulás gyerekek, vagy... Dumáltunk, akkor beszélgettünk először hosszabban. Tényleg, biztos neked is van olyan, amikor itt tudod, így kicsit meg, amikor meg lesz valaki, tehát, és akkor emlékszem mindig majdnem az életed végéig arra igen. Mondatra, meg arra, uh-huh. Arra a pillanatra, és még, tehát mikor vált neked a Tomi szimpatikussá? A Tomi még nem volt meg. Már nem ért, nem a szex értelmében gondolom, én nem kérdezik. Nem. Hogy mikor vált szimpatikus, sem mindig is szimpatikus volt. Hát jó, csak most egy kicsit kipirultam meg, nekem ez sok. Jó, tehát ne beszéljünk. A szex. Adjon egy szex, ne beszéljünk a szexről. Elnézést csak. Na, torkom. Szóval, Andi, tehát mi volt ez a pillanat, amikor Tamás... Hogy ismerkedtünk arról, hát, hogy meg? Abban a pillanatban szimpatikus lett. Az előző munkahelyeden ismerkedtünk meg. Hol az autókernél? Vagy az akkori munkahelyeden. A Fitnál. Nem tudom, hogy milyen jelzővel illessem. A reklámügynökségen. Egy reklámügynökség BT-nél voltam számviteli előadó. Mielőtt stúdiózenész lettél volna. Nekem azt mondtad, hogy kreatív van. Kivűvelt játékot. Médiás. Azt mondtam, médiás. Médiás. Már akkor is. Médiásoknál van a Gempa anyukám. Az a lényeg. Ott van a legnagyobb forgalom. Ugye, Tomi? Ja. Igen. Erről szól ez a basszus szonáta? Ugye megveszem ezt a gitárt. Vá, Andi. Nem, én csak arra emlékszem, hogy ott dolgoztam. Volt egy fotózás, és nagyon kellett sietnem, hogy elérjem a vonatomat, és fugrottam a rutin, és én jöttem. Te vittél el a déli pályaudvarra, és aztán ezt követte egy másik ugyanilyen alkalom, amikor szintén valahogy úgy jött ki a lépés, hogy hazavittél. És jó pár havonta szoktunk találkozni. És akkor mindig van egy ilyen mecsek rally, nem? 4-5 hónap, tehát akkor még telefonszám semmi nem volt, érted? Mikor lett meg a telefon? Nem tudom. Nem emlékszem én sem. Örült egy éjszaka volt. De azt tudom, hogy... Valaki megadta, de egyszer én azt tudom, hogy 2 évvel ezelőtt hogy szereztem meg a te számodat, mert hallottam, hogy születésnapod van, és gondoltam, hogy örömet szerzek neked. Örömet is szereztem. És elkértem a telefonszámodat egy közös ismerősünktől. És megadta. Mert kicsi ez a Budapest, mondom így a vidékieknek. Ő is tudta, hogy szerezzen neked örömet, látod? Ez igaz. Igen. Igazi ajándék. Ajándék. Mindenki mindenkinek ajándékot ez, mert nekem Lassi, te vagy az igazi ajándék. Én nekem meg te, Tomi. És arra gondoltam, gyerekek, hogy együtt most meggyújthatnánk az adventi gyertyát, és közben hallgathatnánk valami heavy metalt, nem? Gyújtsuk meg, jó? Mert nem sokára itt a karácsony, úgyis eluralkodott rajtunk a szeretet. Robi, valami... Ó, Istenem, hát ez a dal igazán a szeretetről szól. Egy picit pihenünk, ez itt az Estefem 98.6, az Electropop és a londoni stílus adekvát zenei csatornája. A fedélzeten, ahogy a DJ mondják, DJ Rob. És ez pedig a valószínűleg a funk királyságról egy jeles szám. Nem, ez Jamiroquai és a Planet Home című szám. Ez a Tommy? Tényleg. Igen. Jó. Andi, maradsz még, ugye? Maradok ti is. Hát akkor maradjatok ti is. Caller. two tickets to the monster truck extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds, featuring Big Daddy Don Bodine's truck, the Behemoth. 12 caller wins from the station when 70s survived. KBIBILLY. George Baker selection. by War and Billy Don't Be a Hero by Bo Donaldson and the Haywards. And if you're the 12th caller, you'll win two tickets to the Monster Truck Extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds. Featuring Big Daddy Don Bodine. The 12th caller wins on the station. Where the 70s survive. KBILLY. Keep driving up, keep driving up, keep driving up.

Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Újra itt. Újra egy másik műsor felfogásban. Ez úgynevezett... Hosszú szünetek műsora. Igen, de nem, most blokkot. A pörgős sávunk lesz. Most a pörgős sávunk lesz, még mindig itt velünk van Andrea, és azért tartottunk egy hosszabb zenei szünetet, mert elaludtam. Paci, elszúnyok át. Gyártó stúdióban, igen, egy nagyon-nagyon kevés. Nagyon sokat melózik mostanában. Igen. Nem baj, addig tudtunk beszélgetni. Miről dumáltatok? Erről, arról, régi emlékekről, ilyesmi. Eszünkbe jutott valami, igen. Valami disznó vagy? Egy disznóságod. Egyszer a porszívó ügynök helyen, ahol igen, tudod, elosztjuk a várút, és ahonnan indulunk mindig ügynökösködni, igen, tehát igen, a központba. A nagykertbe. Ahol van az asztalom. Az asztalom. Az íróasztalom. Mert hogy azért mégiscsak ugye komolyan űzzük a Lacival ezt a porszívó ügynökséget, és hát van íróasztalunk. Már kettőnknek egy. Hát úgy. És én voltam aznap ügyeletben, és bementem, és akkor az asztalomon így össze-vissza szét volt szórva egy csomó fénykép rólad. Már hogy az Andiról. Jó, és én disznókodtam meg. Ez te voltál? Emlékszel? Jaj, persze! Én ezt most tudtam meg, hogy ez te voltál. Ez én voltam, Andi, képzeld el. Igen, igen. De szerintem ez egy kedves gesztus nagyon, volt a részemben. Nagyon boldog voltam tőle, mert én nem... Azt hitted, hogy az ezek olyan képek voltak, igen, mert állítólag oda is írtál valamit, hogy itt voltam csók, vagy valami. Itt voltam, hagytam egy sorozatot a képeimből, Andi. Ezek igazából azok a képek voltak, amiket 96-ban készültek, de ez a dolog, ez tavaly volt. Ja, tényleg, ez tavaly volt, igen. Ja, persze, emlékszem. Megtaláltam, mert igen, kiürítettem a fiókjaimat, és akkor megtaláltam ott a ízek. Egy készpénzes számlatömbök között, igen, megtaláltam róla egy sorozatot, hogy majd, az volt ráírva, hogy majd az unokáimnak azt mesélem, hogy megvolt. 1996 Osváth Andi. De hát sajnos aztán utána jobb szívem, jobbik fele győzött. Az én asztalom, amit voltak. Tudom, mi aztán állandó. És aztán nálam végeztek ezeket. Nem. Hát bátorkodik valaki? Haló! Nem. Kata volt meg. Kata megén. Egyébként tényleg tökéletes ez a dasgönetet. Nem, eltelt egy óra, hát óránként szokott nagyjából telefonálni. Most 10 óra, 10 perc van. Ez valamilyen szekvenciát sejtett a családi életükben, nem? Losziba ott. Ilyenkor tehát, valami. Van valami. Ki tudsz szaladni ilyenkor. Van valami, minden órában van valami injekció, vagy valami. Na jó, hát rossz az, aki rossz a gondol, gyerekek. Ez itt továbbra is a hitremény, zsűrölet, ne higgyük el, hogy Osváth Andival, és a négy öreg emberrel, valamint Babbal, azaz. Jó vagy Roberttel. Chatmannel. Lacival! És öreg haverommal, az ismételhetetlen, feledhetetlen Tomival. Haló! Haló! Halló! Sziasztok! Szevasz! Gondoltam, megajándékozok benneteket egy igazi hallgatói hanggal. Van hangod? Andi? Andival szeretnél beszélni? Hallasz vagy látsz? Andival, persze, veletek, ullapára veleteket, de ezek a nők, akik ez így hétről hétre szervíroztok a hallgatóknak, Andreának kezét csókolom. Köszönöm szépen. Abból az említett sorozatból egy darabot nem láttam, sőt egy percet nem, de amikor megjelent utána egy bizonyos magazinban egy fotósorozat a gyönyörű lányokkal, ez valami barakóban cukrász? Bizonyos magazinban egy valami fotósorozat? Nevezd már nevén a dolgokat, légy. Az egyik három betűs magazinban. Az FM. Kozmopolitan. Van, és így teljesen jó. Magyar és, nemzet. És azt hiszem láttalak a Szillel egy ilyen beszélgetés műsorban egyszer. Kivel? Szalontai Szilvia. Igen. Szerelmes vagy akkor belé. Tévedsz. Nem, de akkor lehet, hogy valaki máshol. Heti hetesben. Hát akkor ezt elmondtad. Nem. Bukta a műsorban. Koncentráltam, most nem az a lényeg, nem hogy kivel beszélgetek. Na a lényeg az, hogy most is hallottam, és akkor is elhangzott a beszélgetésben, hogy nem akartad, hogy a bizonyos sztárnak te a barátnője voltál, és nem akartad, hogy ennek alapján azonosítsanak téged, és én azt mondtam most is, meg akkor is, hogy ki a fene az a pasi. Mert egy ilyen nő mellett ki lehet itt sztár. Ugye? Nagyon kedves. Ezt leírtad, mielőtt telefonáltál? Tessék? Leírtad, mielőtt telefonáltál, hogy el tudjad mondani dadogást? Nem, mert ilyen kocsit tudjátok, könnyékig maszatosok. Egyébként Budatétényből telefonálok egy cukrászdából. Budatétényben cukrász. És amikor mondtad, hogy édesapád nagytétényben lakik, közel van. Hát így dobbantam egyet. Megdobbant a túrós pitemi. Nagyon jól esett. Testvérfalvak Budapest ölelésében. Én holnap nem mennék be azért enni abba a pékségbe, az biztos. Nyakig masszatos. Olyan disznók vagytok egyébként, Andrea, hova intenélek, hogy lehet, hogy nem ismered ezeket a pacákokat igazán, mert... Én pont azért mertem ide jönni, mert nem félek tőlük. Tehát a vadállati énjüket engedik szabad nyerésre. Jobban ismerünk, mint Tesszuk lesz. Igen? Velem rendesek, én ismerek rosszabbat. Hát leszámítva azt, hogy messzelen ülünk mindannyian a stúdióban. De ezt mondtuk előre. Hát, igen, azt mondták, hamarabb klimatizálódni fogok. És most milyen így mesztelenül, Andi? Nem volt is állni a műsorban, és örülök, hogy ezen a héten is sikerült. Köszönöm szépen. Szevasztok, és senki. Szevasztok. Mondjuk sokban volt ez a másik dolog, hogy hát, hogy beszélgethetünk itt Andreával, nem? Hát nem volt túl. Fél éves egyeztetés az impresszárióval, ugye? Akkor volt, amikor... Az ügynökségnek a díja? Amikor kényeskedtél, ma nincs kedvem, hányszor volt az, hogy már megvolt az interjú, hogy bejön és ez. Így van. És most mégis vállalta. Na, megint egy telefonáló. Halló? Halló? Speed a hitet, király. Szevasz. Jó, szerintem pihenjünk egyet, nem? Igen, szusszanjunk egyet. Igen. Nagyon sok hallgatóval beszéltünk, teljesítettük a közszolgálati jelleget. Jó, gyerekek, még egy programa, ezt figyeld! December 7-én a Palme házban egy nagyon nehezen olvasható plakáton Sas István reklámfilmjei, fordítom a fejem, 12 inch, belga, emirulez, neo, Palme ház, december 7, 20 óra. Ez az Easy Listeningnek egy produkciója. És ma este ismét rezidens a Csacsacsában, Superman. Ez pedig egy újabb öregember, akinek valószínűleg óránként egy injekciót azért beadnak. Hölgyeim és uraim! Tom Jones! Oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, she's from Birmingham, bam a lam, way down in Alabama, bam a lam, the way she shake that thing, bam a lam, boy, she make me sing, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, she really get me high, bam a lam, you know that's no lie, bam a lam, she's so rock steady, bam a lam, but she's always ready, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam. She swears it's mine. Bam a lamb, she must be out of her mind. Bam a lamb, she must think I'm blind. Bam a lamb, all Black Betty. Bam a lamb, all Black Betty. Bam a lamb, all Black Betty. Bam a lamb, Black Betty. Bam a lamb. She got me arrested on Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Oh, Black Betty, bam a lamb. Oh, Black Betty, bam a lamb. She from Birmingham, bam a lamb. Way down in Alabama, bam a lamb. The way she shake that thing, bam a lamb. Boy, she make me sing. Bam a lamb, oh, Black Betty, bam a lamb. Oh, Black Betty, bam a lamb. She really get me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, but she's all always ready. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb, whoa, Black Betty. Bam a lamb. Party. I like to dance. with the right woman. I like a romance. But I've been out every night, done wore out my shoes, and I got a severe case out of disco blues. Now I've been going like this. Candle at both ends, staying out every night. But lately my hands have been shaking. I know I don't treat my body right, but I got the boogie, got to turn it loose. But I believe I'm coming down with disco blues. Went out and bought myself some new boots. Thought I wanted to shine. I even traded in my old Levi's for a pair of Calvin Klein's, keeping me running. Can't turn it loose. But I woke up this morning with them disco blues. Mesztelenül a stúdióban, elszabadult a pokol. Egyre természetesebben fesztelenebbül viselkedik. Igen, kezdek ellazulni. Igen, jó. Jó ez a diszkó fény, nem? Ez úgy megnyugtat. Jó volt ez a kis tájmasszázs így a zene alatt, nem? Igen. Gondoltad volna, hogy van jacuzzi rádió stúdióban? Gondoltam egyébként. Azért beszélték már a városban. Azért kellett beraknunk, tudod, Andi, mert mindig ide jönnek a Big Brotherből azok az emberek, akik kijönnek a házból, és az igazság, hogy ilyen függőségük alakul ki. Nem néhány, tudnak kialakulni már a pezsgőszűrő. Nem tudnak élni már pezsgőszűrő nélkül. Azt azért ugye nem lehet megcsinálni, hogy mondjuk rögtön három nap után így együtt kijön, és akkor soha többet nem ül jacuzziban, úgyhogy ezért a produkció ide. Jó, csak szólhatatok volna előre, és akkor mozog fürdőruhát. Félted a picidet, hogy... Tőletek nem? Hát jaj, édes vagy, ezt tudjuk, de nem az, hogy hát, hogy hát most miért nem mész be a vízbe? Hát parancsolj, csobbanj bele. Jó. Most a hitremés gyűlölet aranyhímzés és fehér flotirtörök közülben ülünk itt. Neden, a jacuzzi mellett. Most jöttünk ki a parafasak mellől a vízből. Nem? Igen. Ez parafasak mellől most jöttünk ki a vízből. Igen. No hát. Hát beszélgessünk. Beszélgessünk. Hol hagytuk abba az értelmes beszélgetés fonalát? Egy másfél órára vagy tegnap? Tegnap tényleg volt még egy értelmes mondatod, Laci, arra emlékszem. No miért nem? No.